Açık Radyo Kopenhag'da. Şu anda Kopenhag'dayız arkadaşlar. İnanılmaz bir kalabalık, inanılmaz olaylar oluyor. Dünyanın en büyük iklim yürüyüşü gerçekleştirildi bugün. Daha da bitmedi ama şu anda meşaleler yanmış vaziyette ve konferans alanının yapıldığı Bella Center'ın önüne kadar kilometreler boyunca geldiğimiz bir yürüyüştü. 4 saatlik muazzam bir yürüyüşün sonunda buraya geldik. Şimdi belki sesleri de yansıyordu. Polisin resmi rakamı olarak da 100 bin verdiği düşünülecek olursa katılanların sayısının, böyle bir şey herhalde Kopenhag tarihinde ve Avrupa tarihinde de dünya tarihinde de görünmemiştir. İklim için başkalarının gelecek kuşaklar için bir eyleme geçilmiş durumda. Ve parlamento binasının önüne önceden Klima Forum denen bir yerden önce oraya yürüldü. Bir başka grubun düzenlediği bir yürüyüş oldu. 2,5 saatlik falan. Oradan da şimdi 4 saatten beri buraya gelindi işte. Ve gerçekten de akıl aldıkça güzellikte, renklilikte bir şeydi. Devasa manşetler, pankartlar. Yani benim uzun süredir herhalde hayatımızdan kolay kolay çıkmayacak manzara var görülüyordu. Tabii İstanbul'da da aynı zamanda bir takım şeyler vardı. Yürüyüşünde saat şu anda aynı saatte, bu saatte de İstanbul'da da bu yürüyüşün bir parçasının devamı oluyor olması lazım. Bizim şimdiye kadar gördüğümüz burada da hem yeşillerden, genç yeşillerden, hem radyomuzun programcılarının da yer aldığı çok kuvvetli bir türlerin de bulunduğu, bankatların da bulunduğu bir yürüyüştü. Ben biraz da Ümit Şahin'e vereyim şimdi. Biraz da o dinlenimlerini anlatayım. Merhaba herkese. Herhalde çok gürültünün içinden geliyor sesim. Şu anda Bella Center'ın önündeyiz. İşte yaklaşık 4 saattir yürüyüş devam ediyor. 100 bin kişi civarında insan var. Çok ilginç gösteriler yürüyüş sırasında oluyor. Ve şu anda da kapının girişindeyiz. Daha sonra ne olacak bilmiyoruz. Biraz önce yanımızdan Greenpeace'in kuklaları geçti. Çok güzel bir şey yapmışlar. Bir iş adamı görüntüsünde bir kukla tarafından yönetilen liderlerden oluşan bir gösteriydi. Obama, Merkel ve bütün Avrupa liderleri bir arada. Şu anda da öne doğru bizi çağırıyorlar. Zirvenin ana giriş kapısına doğru meşaleler yağdı. Bilmiyorum, herhalde daha birkaç saatten devam edecek. Daha sonra görüşmelerimizde başlayacağız. Gerçekten çok heyecan verici. Bir şey olduğunu söyleyebilirim. Tarihte yaşanmış en büyük iklim değişikliği mitingi bu. Herkese sevgiler söylemek istiyorum. Şimdi Ömer Martı'na kelime doğru. Evet, durumumuz böyle. İleride tekrar bağlanma imkanı bulabilir miyiz onu bilemiyorum ama yaşayan, bu olayı yaşayan herkes uzun süre unutamayacak herhalde. Yıllar boyu anlatılacak. Yani gazetelerin gerek dünyadaki gazetelerin gerekse de ülkenin gazetelerin manşetine bunun çıkacağından şüpheliyiz. Arkadaşlarla aramızda bunun iddialaşmasını yaptık. Eğer International Herald Tribune yarın çıkıyor olsaydı belki bir tek onun manşetinde olurdu diye. Bunun dışında gene de bu genç kuşağın, özellikle yaşları akıl almaz derecede küçük olan bir kuşağın duruma vaziyet ettiği de görülmektedir burada. Yani polisin falan yapabileceği hiçbir şey yoktu. Gerçek bir insan tufanı seli oldu. Yürüyüp gidildi. Küçücük bebekler veya 40 yaşındaki sırtın bile çıkmamış bebeklerin de bebek arabaları içinde bisikletten bozma bebek arabaları içinde nehir sürtüğü satıldı. Yani gerçekten insanın bazen anlatmakta, kelimeleri bulmakta güçlük çektiği bir olay içindedir. Şimdi Desmond Tutu, Biskopos Desmond Tutu'nun da konuşmacılar arasında olduğu bir nöbet olacak. Meşaleler yanmaya başladı ve 350 hareket, çanların da 350 defa çalması gibi olaylara da tanık olunacak. Onların bir kısmı yarın olacak herhalde ama bugünkü yürüyüş tarihte eşi menendi bulunmaz bir yürüyüş olarak geçecek. Daha sonra imkan bulursak anlatma durumunda olacağız bunlar. Şimdilik Stockholm'dan herkese merhaba. Açık Radyo Kopenhag'da.